Naam, imani yangu ni tele kwamba waendelea vema pale pote ulipo ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo jijini Bujumbura na viunga vyake. Tunasikika kupitia masafa ya 89.7 nchini kati, mnatupata mubashara kupitia 101 ugenini, bila shaka ni kupitia tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Miongoni mwa vichwa vya habari vinavyogubika habari ifuatayo ni hivi vifuatavyo: bilioni zaidi ya 30 sarafu za Burundi ndizo pesa zilizopewa vyama vya mashirika nchini kote kwa lengo la kuwasaidia wananchi kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Hayo yalibainiwa jana na waziri wa mambo ya ndani, usalama pamoja na ustawi wa jamii alipokuwa akiwakilisha ripoti ya kutathmini matunda ya mashirika hayo na hatua ya kuwahimiza wafanyakazi wa sekta ya uchukuzi wa jumla kuna wateja wao kuvaa barakoa haizingatiwi vilivyo jijini hapa Bujumbura, kama mtakavyopata maelezo zaidi. Na heka zaidi ya 150 za kilimo cha mpunga zilikumbwa na hali ya mafuriko yaliyosababishwa na mto Kagunuzi unaopatikana wilayani Bubanza kumradi wilayani Nyamitanga tarafa la Buganda mkoani Cibitoke, kutokana na mvua yenye mpepo mkali iliyonyesha usiku wa kuamkia Jumatano hii. Na ugenini tutawafikisha Marekani, ambapo bunge la Senate limefutwa maoni ya hoja ya mwanashirika wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutaka kesi inayomkabili mteja wao ifikishwe mara kwa moja mahakamani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili naunganishwa nawe na Eme Tusemi Tebusi. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Jumatano hii kumeendeshwa shughuli ya kubadilishana madaraka baina ya kiongozi mpya wa shirika la kushirikia zao la chai OTB na yule aliyemaliza muda wake. Miongoni mwa faili, Jack Bigirimana, kiongozi wa mpito wa shirika la OTB alizomwachia mrithi wake ambaye ni mhandisi Deogracias Ndumwimana, ni kupanua mashamba yanayoendeshwa kilimo cha chai na kuongezea idadi ya wawekezaji katika shirika la OTB. Kiongozi mpya wa OTB amefahamisha kwamba atatekeleza wajibu wake vilivyo, na hapo itakuwa ni baada ya kutathmini yaliyomo katika faili hizo alizoachiwa na Jacques Bigirimana. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba wanachuo zaidi ya 200 wanaosoma kwenye chuo kikuu cha IUSSDS kinachotoa maarifa ya afya wameendesha mgomo Jumatano hii kwenye makao ya chuo kikuu hicho. Wanachuo hao wamefahamisha kwamba wameendesha mgomo huo kutokana na jinsi hawajapewa shahada zao, nyakati ambapo wanamaliza miaka mitatu wakihitimu elimu ya chuo kikuu, omba viongozi wa chuo kikuu hicho wawatendee haki. Katika ofisi ya chuo hicho wanaeleza kwamba tatizo hilo wanalifahamu, wakifahamisha kwamba tatizo hilo hakika wameshalifikishia waziri wa elimu. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari wa habari hizi, heka zaidi ya 500 za kilimo cha mpunga zilikumbwa na hali ya mafuriko yaliyosababishwa na mvua ambayo imenyesha eneo la Kagunuzi, na hapo ni wilayani Nyamitanga tarafa la Buganda mkoani Cibitoke. Na hiyo ilikuwa ni mvua yenye pepo mkali ilionyesha usiku wa kuamkia Jumatano hii. Wakulima wa eneo hilo wanaeleza kutiwa hofu na hali hiyo, wakieleza kwamba itakuwa ni njia mojawapo ya kupata mavuno hafifu ya kilimo cha mwaka huu wa mpunga. Na raia hao watolea wito wa hisani na na watu wote wenye moyo wa mshikamano na wahisani kwa ujumla, wawapatishie misaada ya kiutu ili maisha yao yaendelee kuwa bora. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Cibitoke, Jackson Bahati. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 27 ikiwa ni 8 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki. Nikukumbushe kwamba hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, na unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook au unapotembelea tovuti hii utakuta habari kemkem zimechapishwa kwenye lugha ya taifa na Kifaransa zikiambatana na picha. Kituo kinachotoa huduma mbalimbali kupitia mtindo wa kiteknolojia kinachopatikana mkoani Makamba chakumbwa na tatizo la kusafirisha faini zilizowekewa saini hadi jijini Bujumbura. Kiongozi wa kituo hicho anaeleza kwamba hiyo ni changamoto kubwa itakayopelekea wafuasi wa kituo hicho kutohudumiwa vilivyo. Bwana Jean-Claude Kabera anawatuliza nyoyo wanaotafuta vibali mbalimbali kwenye kituo hicho kuvuta subira, akiahidi kwamba tatizo hilo ameshalifikisha kwa viongozi wa ngazi ya juu, akiahidi kwamba siku zijazo tatizo hilo litapatishiwa jawabu maridhawa. Na tunapoendelea na taarifa hii, kama nilivyokuelezea katika muktasari wa habari hii, bilioni zaidi ya 30 sarafu za Burundi ndizo pesa zilizopewa vyama vya mashirika nchini kote kwa lengo la kuwawezesha wananchi kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii alipokuwa akiwasilisha rasmi mkutano wa kutathmini vipi pesa hizo zilizotumiwa. Waziri Jereven Dirakobucha alifahamisha kwamba miaka miwili inayomalizika vyama vya mashirika vikianzishwa rasmi, hakika wanashirika wameshatekeleza miradi tofauti, akiongezea kwamba baadhi ya wanashirika wameshalipa pesa za riba ambazo walipewa na kupitia mchakato wa vyama hivyo vya mashirika. Mkutano huo uliandaliwa kwa wanashirika kutoka mikoa minne ikiwa ni jiji la Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Na kama nilizokuelezea pia kwenye muktasari wa habari hizi, hatua ya kuwahimiza wafanyakazi wa sekta ya uchukuzi wa ujumla na wateja wao kuvaa barakoa haizingatiwi vilivyo kwa wasafiri wanaotumia usafiri wa jumla kwenye manispaa ya jiji la Bujumbura. Baadhi ya abiria wanaotumia usafiri wa basi waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba nyakati hizi huwa hawahimizwi kuvaa barakoa kama hapo awali. Kwa upande wa madereva na makonda wamefahamisha kwamba wateja wanapowahisi kuvaa barakoa kwa hiari yao huwa hawatii hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali kwa lengo la kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona. Punde kidogo tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Maafisa wawili wa polisi walitoa ushuhuda mahakamani wa kukiri mauaji na vitendo vya kikatili vilivyowaendeshea wanahabari wa redio ya kimataifa RFI, ikiwa ni Floribert Chebeya na Fidele Bazana. Kufuatia ukweli huo, mashirika ya haki za binadamu yameomba kesi hiyo ifutiliwe kwa mbali. Shirikisho la kimataifa la haki za binadamu FEIDH kwa pamoja na mashirika ya Lotus amesema kwamba ni bora hatua ichukue mkondo wake ili waliotenda vitendo hivyo wafikishwe mahakamani kwa lengo la kuadhibu watu wote ambao huwa wakinyanyasa haki za binadamu na kutenda vitendo potovu vinavyozorotesha haki za binadamu na wananchi kwa ujumla. Kulingana na Paul Nasru na wa shirika la FDI, ushuhuda huu uliotolewa na maafisa wawili hao wa polisi waliokuwa mahakamani ni ishara kwamba vitendo hivyo vilitendeka, wakiomba watu wote ambao wanamiliki ushuhuda mwingine kufikisha mahakamani ili watu hao ambao wanashutumiwa kuendesha vitendo potovu waadhibiwe kulingana na yale waliotenda. Na hatimaye nchini Marekani, bunge la Senate limefutilia mbali hoja ya wanasheria wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutaka kesi inayomkabili mteja wao ifutwe mara moja, wakidai kwamba hajahusikana na vitendo vyovyote ambavyo vinamshutumu. Wakili wa rais huo wa zamani wanadai kuwa ni kinyume cha katiba kumuweka rais wa zamani katika mchakato wa mahakamani wakati ambapo hakuna mtu yoyote ambaye ameshafikisha hoja mahakamani za kumshutumu vitendo anavyokabiliana navyo. Baraza la Seneti nchini Marekani limesema lazima mchakato wa mashitaka dhidi ya rais wa zamani Donald Trump uendelee, likisema mchakato huo ni wa kikatiba. Mawakili wa Trump wanaendelea kupambana vilivyo ili waone angalao kwamba Donald Trump ambaye aliongoza nchi ya Marekani kwa kipindi kimoja muhula mmoja ili haki yake iweze kutendeka kama mtu ambaye ameweza kuongoza nchi, wakisema kwamba muda huu sio muda mwafaka wa kumfikisha rais huyo mahakamani, bali ingekuwa ni muda wa kumsubiri ili angalau apate jinsi atakavyojieleza. Na kama nilivyokuelezea katika muhtasari huyu ni kwamba turejelee habari ya kuvala barakoa, ambapo hatua ya kuwahimiza wafanyakazi wa sekta ya uchukuzi wa jumla na wateja wao kuvala barakoa wakiwa safarini haiheshimishwi kwa wakazi wa manispaa la jiji la Bujumbura. Baadhi ya abiria wanaotumia usafiri wa basi waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba nyakati hizi huwa hawahimizwi kuvala barakoa kama hapo awali. Kwa upande wa madereva na makonda, wanafahamisha kwamba wateja wao wakiwasi kuvala barakoa kwa hiari yao huwa hawatii hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali kwa lengo la kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona. Ismail Kwizera anaripoti kamili. Kama jinsi tulivyo shuhudia, zaidi ya magari 10 ya uchukuzi yanayoelekea kaskazini mwa Bujumbura, abiria wawili pekee ndio waliokuwa wamevalia barakoa, wengine wengi wamekuwa hawakuvalia. Kwa upande wa madereva, hakuna hata mmoja aliyekuwa amevalia barakoa, na waliokuwa wamezivalia walikuwa wamezivalia katika videvu vyao. Mmoja wa madereva hao ametufahamisha kuwa hata pale wanapowaomba abiria kuvalia barakoa, kuna wale ambao wanaokataa. Hali ipo hivyo hivyo hata kwa wasafiri wanaosafiri kuelekea kusini mwa mji wa Bujumbura, ni kama hatua hiyo ya kuvalia barakoa haifuatishwi. Abiria wanaosafiri kupitia magari hayo wametufahamisha kuwa hawalazimishwi tena kuvalia barakoa. Ikumbukwe kuwa serikali ya Burundi ilichukua hatua kwa kila abiria kuvalia barakoa ili kupambana na kusambazwa kwa virusi vya corona. Shukrani Ismaili Kwizera kwa kuhitimisha taarifa ya habari. Tumulike kwa ufupi tasnia ya soka, ambapo katika michuano ya FA Cup nchini Uingereza jana, timu ya Manchester United iliimenya 1-0 timu ya West Ham, na ni kwamba katika michuano ya La Liga ya Copa del Rey siku ya leo, timu ya FC Barcelona majira saa 4 kamili itakuipambana na timu ya FC Sevilla, na ni kwamba hayo ndio yanayojiri uwanjani. Wakati katika FA Cup pia timu ya Wolverhampton itakuipambana na Southampton, huku Barnsley ikipambana na timu ya Chelsea. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Emetu Semitebusi aliyeniwezesha ili sauti yangu ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Nenge na kumana, sina la ziada. Tukutane hapo jioni majira saa 11 kunapo majaliwa.